چرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. به نظر سی داشت هنوز کم اگر کمکی زیاد الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صدا ضعیف هم نه در روز فاید روشنه صدا ضعیف. عرض کنم که راجع بحث راجع به شبهات مصداقیه خاص بود که آیا میشه به آن رجوع کرد یا نه، و بعد از این که توضیح داده شد که مشهور بین علما رجوع به عام هست و مشهور بین متأخرین عدم رجوع، و گفته شده بین متأخرین متأخرین بعد از شیخ تفصیل و این دلیل لبی و لفظی هست که اینا دیگه توضیحاتش داده شد. بس به اینجا رسید که اگر رجوع به عام شد خب جای بحث نیست، اگر رجوع به عام نشود آیه یه اصلی غیر از اصلهای مناسب در محل خودش دیگه اصل کلی جاری میشه که بتونیم حال اون رو معین بکنیم و مثلا بگیم مشمول مثلا عام یا مشمول دیگری هست یا نه. با اصل تنقیح موضوع بکنیم نه خودش. از کنیم که این بحث معروف شد بعدها به استصحاب عدم ازلی که عرض شد در دو جا متعرض شدن، یکی در همین جا و سه رو تعرضشن به خاطر این که اگر به اصل لفظی که عامه مراجعه نکردیم و اصل عملی مراجعه بکنیم یا نه، و در بحث استصحاب هم مورد خود استصحاب متعرض این بحث شدن و عرض شد که ادهی به تقریبهای متعدد این مطلب رو قبول کردن و از کلمات ادهی از قدما هم در فقه در میاد که زنی که شک میکنه که مثلا قرشی هست یا قرشی نیست تا 50 سال حکم به حیض میکنه، بعدش یه استحاض هست، و بعضی هم تصریح کردن در کتب فقهی شده اصالت عدم قرشی. این بحث به این مقدار اجمالی در کلمات قدما بود، اما خب متأخرین اصول نشیه این بحث رو خیلی مفصل مورد کم کاش و علم هم قرار ده. از شد که تبلیغات متعددی هست. حالا اول متعرض کلمات مرحوم ناینی شدیم و کسانی که میگن این اصل جاری نمیشه، اصلا در مبارشی جاری نمیشه. از شد که مرحوم ناینی مقدماتی چینده بود برای اینکه این اصل، یکی از مقدمات مرحوم ناینی که البته ما به اجمال متعرضون مقدم شدیم، حالا نمیخوام خیلی تفسیر داشتیم شما خیلی تأثیر در ما هم فیلم داره، بحثی ساجه به این که در موضوعات مرکبه گاهی اوقات احراز دو جز کافیه، گاهی اوقات احراز دو جز کافی نیست. این خلاصه یه حرف مرحوم ناینی. مرحوم ناینی برای این مطلب یک تقسیم بندی فرموده که مرحوم استاد هم در تغییرات اون دیگه هم چاپ شده و این جزء مباحثیست که اختصاص به ما نحنفی هم عرض کردیم نداره، در جای دیگر در مواد دیگر این بحث جالب میشه و اون بحث همینه که آی خوبی هم چند بحث میکرده. من برای یه مقدار برای که آیان از خود کتاب نگاه بفرمایید، صفحه جلد 5 صفحه 212 به بعد با عنوان مقدمه سوم فرمودن موضوع مرکب یا مرکب از دو جوهر یا دو عرض یا جوهر و عرض فلا رابع له. اون وقت فهمیدن اگر از جوهرین باشه مثلا مرکب باشه از وجود زید و عمر مثلا، در اینجا احراز کل واحده کافیه، همین که زید رو احراز کردیم عمر رو احراز کردیم کافی، ربط نمیخواد بین این دوتا بدیم. حالا گاهی میشه هر دوش احراز به وجدان میشن، مثلا بدیم زید هست دوتاه عمر هم دوتاه، نه از برمی زید هم دوتاه باشن زید و عمر اینکه بید باشن من صدره بدم زیدم بیدم از امران هست، گاهی هر دو محرز به تعبدن بیانه قائمه که هر دو هستن، گاهی هر دو محرز به وجدانن به اصلن مثلا زید تا دیروز بود، عمرم تا دیروز بود، استصحاب بقا هر دو بکنیم. گاهی یکیش با وجدانه، یکیش با بیانه است، یکیش با وجدانه، یکیش با هست. این مشکل نداره. این دوتا هم نه، اگر مقدارش این باشه که فقط زید و عمر وجود دوتا جوهر، اگر وجود دوتا جوهر باشه این از کردیم. این کتاب نسخهی که من دارم صفحه 213ش اشتباه هم به اسم صفحه به جای صفحه 313 چاپ شده، از این صفحه 213 میریم بود. بعد ایشان بعد از این که این محله بله فرمودن بسیار و اما اداکان من قبیل ثانی، مراد از قبیل ثانی دوتا عرض باشه. اون وقت این دوتا عرض هم با سر میکنه تارتن هر دو عرض برای معروض واحد و جوهر واحدی هستن، موضوع واحدی هستن، مثل عدالت زید و علمش. یعنی ما بدونیم زید عدالت و علم داره، مثلا باید صدره بریم با مثال و میتونیم هر دو در اینجا ربطی بینشون نیست با اینکه موضوع واحدی هم هستن. باید مثلا اگر احراز علم رو کردیم و به وجدان به تعبد به اصل عملی اشکال نداره، اونم هم میتونم میشه هر دو محرزه به لحصه، هر دو محرزه به وجدان، هر دو محرزه به تعبد، یکی به وجدان یکی به تعبد آخری که مشکل نداره، اینم اشکال نداره. رضایشون میگه مثلا در موضوع جواز تقلیل خود وجود عدالت و علم، حالا این عدالت و علم هر کجا که باشه کافیه، بله. من دون اخذ عنوان آخرفی به شرط عنوان دیگری مثل تقارن توش نباشه. بله. و لذا حال این دو عرض مثل حال دو جوهریست، از این جهت فرق نمی‌کنه. یه طولانی ایشون نوشتن آن مراجعه و گاهی اوقات باز آخر این صفحه دو تاشون یکونان عرضین لمعروضین که خارج، مثالش هم ایشون به اسلام وارث و موت مورث میزنن که اگر مورث مرد و وارث هم مسلمان بود این دوتا کافیست برای ارث بردن، میمخواد تقارن. بله. لکن احد همان لیسه نه اتنلل آخر و متوقفن علیه. بله. او فقال ان الموضوع مرکب من وجودین ما حل آرزین لموضوعین خارجن من دون احضاب و خصوصیت فی که تقارن او نحوه. اگر از این قبیل شد، مثلا ما اگر میدونیم که اسلام مورث بوده، بعد هم میدونیم که این مورث نظر ما وارث یه وقت هم کافر شد، مثلا الان بزن بعد چون هفته گذشته این شخص دو هفته پیش مسلمان بوده الان کافره، الان کافر، لیکن در این هفته دو هفته پیش این مسلمان بود، هفته پیش هم مورثش مرد، الان این شخص کافره. ما نمیدونیم این اسلامش و کفرش قبل از موت بوده پس ارث نمیبره چون داره ارث رو کافر، یا این کفرش ارتدادش بعد از موت بوده پس ارث میبره. فرض کلام اینه که اسلام رو با تعبد میخواییم اثبات کنیم با اصل و موت رو با وجدان. خب اینطور میگیم، میگیم استصحاب برای اسلام تا زمان موت، الان که کافره اما خب تو وقت موت بود. و اگر اینجور گفتیم میگن همین مقدار کافیه، یعنی این دوتا عنوان محقق بشن، یکی اسلام وارث و یکی موت مورث، همین مقدار کافیه در این که اصل درش بار بشه به ارث خوردن. یک مثال دیگر هم میتونه، یک مثال اسلام، یک مثال دیگر هم میزنم. شخصی میخواد وارد نماز بشه، نمیدونه آیا امام سر برداشته یا نه، وارد رکوع میشه، بعد میفهمه که امام سر برداشت، نمیدونه لحظه رکوع خودش امام در رکوع بود یا نه. خب اینجا میگن همینطور، چون استصحاب بقا رکوع امام میکن، رکوع خودش میگه وجدانیست، رکوع خودش که وجدانیست، رکوع امام هم به استصحاب، اینجا اثر وارد میشه چون هم رکوع خودش محقق شده هم رکوع در. بعد ایشون فرمودن این بنابراین که این دوتا حادث کافی باشن، اما اگر در تقارن عقص شده باشه فلا یمکن اثباتو الا القول بالاصل المثبت. بله، این صورت دوم که عرضین باشه. بعد هم بودن اما ازا از قبیل سوم باشه که جوهر و عرض باشه، وقت باید بیرمون عرض عرض برای همین موضوع یا موضوع دیگریه. فتارتن یکون مرکب من جوهر و عرض لموضوع آخر. مثلا فرض بیم مرکب موضوع مرکب است از وجود زیر به عدالت امر، این دوتا، اینم احراز کل واحدین کافیه. چرا؟ چون عدالت امر رفتی به زید نداره، نمیخواه اون حالت و ارتباط به هم بدید. این تو عنوانه اگر زید باشه و عدالت امر باشه با صدقه بدم مثلا در روز فلان، حالا میشه هر دو به وجدان باشن، هر دو به تعبد باشن، بیانه باشن، هر دو به اصل عملی باشن. دیروز زید بود، دیروز امر هم عادل بود، امروز هر دو استصحاب بود، مشکل خاص نداره، میشه با استصحاب. چرا؟ نقطه فنیش چیه؟ نقطه فنیش اینه که اینجا عرض مال موضوع دیگریه، چون مال موضوع دیگریه رفتی وجود پیدا نمی کنه، رفتی این جوهر پیدا نمی کنه، چون وجود زید به عدالت هم، این عدالت مال امره، مال زید نیست. و لذا ما در اینجور موضوعات مرکبه عرض کردیم این تحقیقی که مرحوم نائینی در اینجا فرمودن که بعدش هم آقای کویی آوردن، آقای کویی که میتونان تر، این در حقیقت یک بحث عامیه، اینجا قرآن مقدمه آورده، این تو فقه کارایی داره این بحث. و اون نکتهش اینه که ما در موضوعات، در موضوعات بسیطه که عنوان واحده مثل طهارت چه بحث نداره، مثل ملکیت دیروز زید مالک بود امروز هست، وجود زید دیروز زید بود امروز هست، این که موضوعات بسیطه. بحث در سر موضوعات مرکب است. در سر موضوعات مرکب بحث اینه که احراز دو جز کافیست یا نه. این تقسیم بندی رو مرحوم نائینی کرده که بگن در کجا احراز دو جز کافیست، در کجا احراز دو جز کافی نیست. مثلا اگر هر دو جوهر باشن، احراز هر جز کافی، یکیش به وجدان یکیش به تعبد، هر دو به تعبد، هر دو به وجدان، هر دو به اصل امرش فرق میکنه. چرا؟ چون دو تا جوهر با هم دیگه ارتباط پیدا نمیکنن. دو تا عرض مال دو تا معروض، دو تا موضوع، اونام همینطور. یک جوهر با یک عرضی که معروض دیگری داره مثل وجود زید به عدالت هم، این هم رفت و هم پیدا نمی کنه، احراز هر کدوم بشه کافیه. این ماله این حال این چکرم حال قسم اول و دومه. فلا مانع من اثباتی بر اصل و طارتان اخرى یکون مرکبا من عرض و موضوعی. اما اگر عرض است و معروض خودمون عرض، مثلا زید و عدالتش مرکب از این دوتا، یا قیام در اینجا وقت رابط مطرح میشه، در اینجا یعنی مثلا عدالت زید، یعنی باید زیدم احراز بشه عدالتش هم احراز بشه. در اینجا اگر ما علم داشته باشیم به وجود زید، علم داشته باشیم به وجود عادل، این کافی نیست. اگر اثر بار میشه برای عدالت زیده رفت کردیم رفت میخواه. اگر معروض است و عرضی که قائم به همون معروضه، به همون موضوعه، خب این رفت میخواه. مثلا اشتهاد زید، زید مشتهد، حالا ما میدونیم در قوم زید هست موجوده، میدونیم یک مشتهدی هم تو قوم هست، میتونیم از زید تقلید بکنیم؟ نه، اون تقلید منوط است اشتهاد زید. وجود علم مشتهد، علم به زید کافی نیست برای جواز تقلید، باید یک ارتباط و اتصافی باشه. اما اگه دونستی مثلا در اون مثال اگر نهز کرده بود که فلان عالم و عالم در قوم باشن صدقه بده، یکیش دیده تو خیابون هستی که دیدهش نمیدونه، تا یک هفته پیش هم تو قوم بود، حالا استصحاب بهاش بکنه مشکل نداره، ارتباط نمیخواد بین این دو موضوع. اونی که میخواد عبارت از وجود زید و وجود امره. پس چون فقط وجود زید وجود امر میخواد، احراز کل واحدن به وجدان بشه یا به تعبد یا به اصل، روشن شد مراد ما از وجدان علم، علم یقینیست، و مراد ما از تعبد مثل بینه هست، و مراد ما از اصل مثل استصحاب و اینجور چیزا. هر کدومش که احراز شد کافیه دقیقا. اما در جایی که موضوع مرکب از یک جوهر و عرضشه مثل عدالت زید، در اونجا احراز ذیل و احراز عدالت کافی نیست، باید احراز بکنه عدالت داره ذیل ثابته، این دوتا احراز کافی نیستن. روشن شد انشاءالله تعالی. ففی مثل هادا شعر لا محاله یکون المعقول فی الموضوع و وجود در عرض به وجوده نعتی، این باید عرض رو حیث این العرض نعتون به موضوعی و صفتون له فعنده ایدن اذا کان اتصاف موضوع بهی وجودن او عدمن. و کلام مرحوم نایمی این آلتر خوی داره تقریبا هنوز کلام نایمی رو میکنن، فإذا كان فإندئذ امکان اتصاف الموضوع به وجودا و عدما، این کلام نایم است. آیه خوبی مخالفش کجاست؟ سر عدمنه. خب ایشون شو دعوا سر چیه؟ یعنی ما اتصاف وجودی رو قبول داریم مثل عدالت ذهن، عدم رو دیگه قبول نداریم. پس تمام این مقدمه که مرحوم نایم ریختن این برای اینه که گاهی میشه وجود اتصافش هست گاهی عدم. مثلا گفت مرعه غیر و قرشیه تردم الاخر، مرعه غیر و قرشیه معمولا این میگین مرعه غیر و قرشیه اتصافه، یعنی مرعه ای که متصف است به انها غیر و قرشیه، ولذا فرق میکنه بگه مرعه قرشیه تردم الاستین باید احراز میکنیم مرعه قرشیه، اگر مرعی غیر و قرشیه تردن الا خمسین هم مستحب میشانه. چطور در اونجا اتصاف شد؟ در وجود در عدم اتصاف شد. این آیه که مخالفن با منون نهیدی در این وجود عدم فرمزن تمام دعوه روشن شدی مقدمه با طول و تفسیرش که مرحوم استاد مرحوم آیه نهیدی ریختن، این در حقیقت بحث اساسی سر خود مقدمه نیست، بحث اساسی در اینه که آیا توی عدم هم اتصاف هست یا اتصاف نیست. این عبارت معرف امکان اتصاف موضوع عرض موضوع بهی وجودن او عدمن حالتون سابقه جرای استصاف و الا فلا، مثلا قرشیت و غیر قرشیت حالت سابقه نداره، مثلا الاکان اتصاف ما بالکریه او بعدمه ها حالتون سابقه فلا مانع من استصحاب بقایه. این اختصاص به کلیه نام مثال خود ما اگه و اکرم کند آدم را تو کنون فساق العالم ها فس حالت سابقه داره، با قول بعضی ها حتی اگه حالت سابقه نباشه مثل میگه این اگه بلوغش قبل از بلوغش که فاسق نم چون عادل هم نبود، شک بکنیم استصحاب عدم فس را جالی میکنه. به هر حال وقت میشه اکرم العالم غیر الفاسق، غیر الفاسق رو میتونیم با از این تا ده روز پیش عادل بود، حتی بالاتر از این یه دمی که از تقریب های اساطیر اداله اینه، چون بعض از روایات داره که از صلوات الخمس توی روایات ما به نظرم با سند معتبر نیدم سنیان داره اساطیر متعدد داره از صلوات الخمس کفاراتون به ما بینه ها نمید از ذنوب. خب میگه که نماز خون از طرف الله گاهی ها عادل شد، حالا شک میکنیم فاسق شده نشده از صفا عدم فس میکنه، پس با استصحاب عدم فس موضوع درست میشه. عالم غیر فاسق این عالم غیر فاسق، پس این محل کلام نیست. مضمون این روایت تو روایت ما هست که هست کلام هست که این تعبیر کفارات و نما بینهان نمن از اونو این نمن نگیده با سند سریع داده الان تو ذهن نمیست میخوام نفی بکن، اما این تو اصلا دامه شد تو صحیح بخاری هم باشه از صلوات و خم وقتی این نتیجه خیلی مهم میداره، یعنی چیز خارجی هم هست راست یک کسی غیبت کرد قطعا غیبت کرد که با غیبت هم قطعا فاسق شد، حالا از این دیروز غیبت کرد آیا امروز ما میتونیم حکم به عدالتش رو بکنیم با شک شکی در توبه به جز رابع ولی جد این وجوه صلاح هم چم روای موجوده کفارات من بین آنه هذا مثلا لا اذكر بسند صحیح او بود بسند صحیح دارد هند شیر بسند صحیح دارد دقت کردیم. خب من دیدم استفسارات آی خویی که نشن نه حکم به فسق میشه چون دیروز که مسلم فاسق شد شک در توبه هم بکنه استاب بقای فسق. اگر این مطلب درست باشه معلوم که توبه نمیخواد، همون صلوات خمس بوده این نماز خونده کافیه یه حالو علم به فسق داره اثر داره این که این اثر اینجا بگم سرش سریع یا نمکته داره که آیا ترکیب اثر روش بکنه یا نکنه. به هر حال پس بنابراین مثل فسق مثل پولدار بودن غنی بودن فقیر بودن یه حالت سابقه داره. ما مثلا لا تقول صدقه لدینه قطن سبیر دینه به این چیزی که انسانو خرد آدم مختلف آدم نیرومند آدمی که توانایی داره توانایی که سالمه سبیر یعنی سالم انسان توانایی که قدرت داره جوانه و سالم اصلا صدقه برش حلال نیست البته این روایت پیش ما پیش اهل سنت و اسیان متعدد داره ثابت پیش ما یک اشکالی داره چشم یا بحثش زکار دقیق فرمودید پس بنابراین ما میدونیم این آقا دیروز تا دیروز زیمره سبی بود امروز مثلا میگن مریض شده تو خونه افتاده زمین گیر دو میشه استثاب داری مشکل نداره مشکل کار کجا جایی که حالت سابقه نداره مثل امین رعی غیر و قرشی یا حالا یه جور دیگه تعبیر بکنیم جاهایی که با وجود این ارتباط داره اصلا تفکیک با وجودش نداره چون این زن یا این مرد از لحظه وجودش از لحظه انعقاد نطفه یا از نطفه هاشمی سو هاشمی اون قرشی یا از نطفه غیر قرشی سو یا غیر قرشی یک زمان نبوده که وجودش بیاد قرشیت توش نباشه یا قرشیت باشه این محل کلام این پس مرحوم نعیمی قدس الله نفسه اینجا رو از موارد قسم چهارم میدونم آقای خویی میخوام بگه از قسم چهارم نیست از قسم مثلا سوم اختلاف آقای خویی فا مرحوم نعیمی اینجوریه این صورت چهارم این حالا دوم سوم چهارم هم نیست حالا در این صورت محل کلام مثلا اذا کان الاتصاف ما بالکریه و بعدما حالتون سابقه فلا مانع من استصحاب بقرار اما اذا لم تکن به حال سابقه فلا یجب استصحاب ان استصحاب عدم الکریه به نحو عدم المحمولی یعنی کری نبود این آب نبود کرم نبود او استصحاب وجودها به نحو وجود المحمولی و امکان لا مانع من فی نفس نو الا ان له حال سابقه الا انه لا یجدی فی المقام حیث انه لا یثبت الاتصاف المذبور و هو مفاد کانه و لیسه ناقصه الا على قول بالاصل المثبت اگر مثبت بشه بله اینم مقدمه تا 200 صفحه 15 مرحوم آقای خویی کلمات مرحوم نعیمی رو در تقریب این مقدمه آورده و بعد هاده المقدمات افاق انما خرج حالا بعد اون نتیجه نهایی که البته واضحه از کنم راجع به این مقدمه ای که مرحوم نعیمی تأسیس فرمود در مرحوم استاد البته ایشون چهار قسمش کردن این برای توضیح بحثه که چهار قسم بکنن و الا من فکر میکنم نیازی به این چهار قسم نیست به طور کلی میتونم اینجوری بگم بالاخره وقتی یه موضوع مرکب شد از دو جزء یا سه جزء یا چهار جزء یا پنج جزء تارتن اضافه بر وجود اجزا یه رابطه هم بین اونها میخواد در لسان دین اخر اخرى فقط همون وجود اجزا کافیه اثر بر وجود اجزا اگر اثر بر وجود اجزا باشد یه چیزی اون چهار قسم پنج قسم هیچ نداره اون خود کل جزء رو بالاخره احرازش یا به وجدان یا به تعبد یا به اصل و چون اثر بر ذات اجزا وارد یه چیزی نمیخواد بیشت این مقدار نمیخواد اما اگر آمد یک حالتی رو بین اینها ملاحظه کرد یک تقارنی یک صفتی این رو عده زیادی از اصول قدیم حتی شاید تو اصطلاحات شیعه هم بوده این رو کافی میدونستن یعنی بحث رو اینجوری قرار بدیم مثلا مثل تقارن کافی میدونستن حالا یا چون استصحاب رو جزء امارات میدونستن و اینو قبول میکردن مثلا اگه بگیم تقارن وجود زید و ام در اتاق اثر نه خود وجود زید و ام با هم مثال اول که جوهر این گریه مثال بارزش در اجزا تقارن اینا میگن اگر شما بگید دیروز زید بود تو اتاق یا الان هم امر تو اتاق دیدیم استصحاب میکنیم بقای زید رو در اتاق وجدان هم که امر دیدیم حتی اگر تقارن موضوع باشه خود حتی اگر تقارن همین که علم پیدا کردیم به وجود کل واحده در اتاق تقارن یک صفت انتزاعیست این دیگه استصحاب نمیخواد این دیگه احراز خاص نمیخواد حالا یا چون استصحاب رو جز امارات میدونستن یا اعتقادشون این بود که اینجا اشکال نداره ولو اصل مثبته به اصطلاح خودشون واسطه خفیه، در واسطه خفیه اشکال نداره، واسطه جلیه که نیست، واسطه خفیه است. یعنی همین که شما میگه الان در این لحظه خوب دقت کنید، همه که تو اتاق دیدن، زیدم که دیروز تو اتاق بود، پس در این لحظه شما میدونین زید و هم تو اتاق هستن، یکیش به وجدان یکیش به تعبد. همین که شما این دوتا رو بدونید تقارن هم علم بدان، ولو موضوع به ذات وجود زید و هم نیست، به تقارنه. لذا آقای خوبی یه لاین فعل در اقوال به اصل مصفده این یعنی علم اصل نمیخواد آلا اصل مصفد به این معنی. اولا من عرض کردم در کلمات بسیار زیاد از اصولین سنی و شیعه اصلا این استصحاب رو باش معامله اماره میکردن، یا قدر متیقن در کلمات عده زیادی از خودم ها زیاد، نه یکی دو مورد زیاد هست، شواهدش هم زیاده و من توضیح دادم اگر شما در همین شبلون رو تدریس فرمونده باشین در ابواب معاملات، حالا عبادات هم داره اما تو ابواب معاملات در قالب فروعشون در حقیقت دست مصبت برگشتن، فروع اختلاف به این طرفه دیگه بخوان توضیح بده میادن طول میکشه. یعنی به عبارت اخرى در جایی که در اجاره غیر اجاره بین جایی که اختلاف به دو طرف میشه، اینا گاهی آمدن ببینن قول یکی دونشون مخالف با اصل یا مطابق با اصله، اصل رو برای لازم اصله گرفتن نه خود اصل رو. یعنی ممکن است مصب دعوا مطابق با اصل نباشه، لیکن مصب دعوا مطابق با لازم اصل باشه، با لازم اصلا میگه زیاده، اینقدر زیاده که آدم نمیخواد اثبات بکنه. اما بحث تأخر حادث، اصال تأخر حادث میگه از جایز که خیلی واضح اینا استثبات در به اصطلاح التزام به مصبتات و اصول دادن. بعضا من وارد بحثش رو خساره نمیشم ایسا تو بحث اصل مصبت. بله آقایان متأخر ما اصولین شیعه متأخر اینه قبول نکردن انصافا، یا چون اصل عملی میدونن و مصبتات اصول رو قبول نمی‌کنن، حتی واسطه خفیه باشه مگر فی غایت الخفا که عرف دو چیز نبینه، یک ضوابطی هم برش گذاشته. عده‌ای از اصول متأخر شیعه حتی فی غایت الخفا هم قبول نکردن، مثلا به هیچ جای نباید واسطه خفیه بود. مراد از واسطه خفیه که الان اشاره کردم، ببینید موضوع اصل موضوع اثر باشه، مجرای اصل موضوع اثر باشه. مثلا شما علم داریم به حیات زید تا امروز، امرم دیدیم، پس مجرای اصل شما حیات زیده، وجود زید در اتاق، حیات بالاتر وجود زید در اتاق، اما موضوع حکم چیه؟ تقارن وجود زید به هم. ببینید این ضابطه کلی خدمتون باشه، هر جا مجرای اصل یک چیز بود موضوع حکم چیز دیگری بود، این میشه مثبت. مثبت شما خودم نداری اصطلاح مثبت اینه. لذا دائما نگاه بکنید مجرای اصل چیه، موضوع اصل چیه، موضوع حکم چیه. هر وقت این دوتا یکی شدن اونجا جاری میشه، هر وقت مجرای اصل یه چیز شد و موضوع اصل چیز دیگری شد اینجا مصفه. حالا مشهور بین متأخرین استصحاب رو مثلا اصل عملی گرفتن، اصل عملی تنزیلی و مثبتاتش رو حجت نمیدونن، مگر اینکه واسطه کاملا خفی باشه، یعنی اینقدر خفی باشه که عرف بین مجرا و موضوع خیلی فرق نمینه. برای این که واسطه خفیه باشه هم مثال مشهور نکن تعالا یقین به موضوعی و از اینم به همین مثال بردن. خب این اشکال معروفی داره که اینجا واسطه داره مصرده، که از اشکالات حدیث زراره این که این مصرده. چرا؟ چون موضوع اصل لا صلات الا به طهوره، امام نفهم فهم نکن تعالا یقین به طهوره باید میفهم فرنه که علا یقین من توهوره با قاعدن این بود دیگه، چون باید مجرای اصل با موضوع حکم یکی بشه دیگه. اونی که من منشه اثر لا صلات الا به توهوره، اونی که امام داره استصحاب میکنه وضوع فرنه کن در یقین به وضوعه. رضا خیلی بعضی از این آقایون مثلا این تحضیب الاصول که خیلی مصر رنگیم که واسطه ولو خفیه هم باشه نمیشه قبول بکنیم، گیر کردن اینجا چکارش میکنیم سعی کردن جواب بدن، دقت میکنیم. خب اونا گفتن اشکال داره وضوع و طهور یکیه، مثلا در نظر شارع اگه گفت وضوع داری طهور داری، پس در اینجا مجرای اصل اینکه کنت علی یقین من وضوعه که و موضوع اصل هم عبارت از طهوره لا ساعت لا به طهور. چون عرض کردی اگر اصل میخواد بیا تو لسان موضوع تصرف بکنه باید همونی که در لسان موضوع عقد شده بیاد. مثلا گفت لا ساعت لا به طهور از اون طرف کل بشه اینکه طاهر، اگه کل بشه این طاهر یعنی میخواد تو طهوری که در لسان موضوع تصرف بکنه. این ضابطه کلی بحثیست که تالا عرض کرده. البته راجع به این روایت مبارکه والا واقعا استصحاب چیز دیگه است، بحث دیگه است که ما توی بحث استصحاب در 15 سال پیش مفصلا گفتیم هنوزم شبهه داریم. حالا امروز اینو که اشاره میکنم انشاءالله امروز اینو تو این بحث اینجا یک اشاره هست عرض کنم خدمتتون که پس بنابراین اولا آیه خویی در ذهن وارتون باشه استصحاب رو اماره میدونن، آیه خویی خلافا لمشکور علما استصحاب رو جز اصول نمیدونن. اما این قاعده که هر جا اماره بود مصطفات شجته و اگر اماره نبود مصطفات شجت نیست اصول بود، این رو اشکال میکنن. نه تو امارش، توی اصول، تو امارش اشکال میکنن. یعنی تفصیل قاعده ایشون میفهمن امارات دو سنخن، یه سنخ امارات جنبه حکایت از خارج دارن، اینجا مصطفات شجته، یه سنخ از امارات جنبه حکایت از خارج ندارن. مثل ما هم فصل به تعبیر بنده رو ایشون تعبیر کردن مثلا استصحاب توسعه یقینه، یقینه به حدوث رو توسعه میده به بقا، اینجا جنبه حکایت از خارج نداره. لذا ایشون استصحاب رو جزء امارات میدونن اما مصطلحاتش هم حجت نمیدونن. تیم و بین مشهور کمی بین استاد و نکتش هم که حجت نمیدونن، چون میگن درست استصحاب اماره چون یک کاشفیه دیگر دیگه زنی میاره به مثلا به بقا موضوع به بقا اون شی به بقا حالت یا هرچی که مستصحبه، لیکن این زن جنبه یه حکایت از خارج نداره، جنبه یه مرآتیت به خارج نداره. چون جنبه یه حکایت نداره مثبتاتش حجت نیست. حتی ایشون یکیان اصل مثبت مرادیش اصل مثبت اشکال نکنید استصحابش مثال میزنن، ایشون استصحاب رو اماره میدونن اما مثبتاتش حجت نمیدونن، قائلن که مثبتاتش حجت نیست. اما اصلا در کلمات خیلی از قدما چی شیعه چه سنی در فروع فقهی و غیره آمده که مثبتاتش حجت نیستن. این بحث مثبت هم اصل مثبت هم مثبت هم احتیاج به یک تحلیل و تفسیر خاصی داره با توضیحاتش برای عرض. اصلا نه دیگه جهت که توسعه یعنی رو یقین کار میکنه، کاری روی واقع نداره. البته ایشان عرض کردن ایشان خب مثلا اصول این دیگه گفتن استصحاب عرش و اصول فرش و امارات، حس کردن یه چیزی داره استصحاب نه به امارات بخوره نه به اصول، یک حالتی داره. از این مرم مثل آقای خوبی هم همین احساس کردن که این امارات استصحاب یه حالتی داره غیر از اصوله، لذا ایشون آمدن فرمودن جزء اماراتیست که جنبه حکایت نداره. ما حل قضیه را از راه دیگه رفتیم، نه اون راه، گفتیم استصحاب یک نوع رؤیت داره لیکن خود این رؤیت عاطفی و احساسی ادراکی نیست. در امارات ادراک رؤیت رؤیت ادراکیه، در مثل استصحاب رؤیت رؤیت عاطفی و تنزیلیه واقعی نیست. این فرق بین رؤیت تنزیلی و واقعی این دوتا رو با هم دیگه اینطور کار مشتبه. در اصول غیر محفظ اصلا کلن رؤیت نیست، فقط جری عملیه. این مرمون نایمی یک تقریب دیگری در اینجا داشته. از کنم اصحاب تقریبات متعدد دارن، یعنی وقتی شما میدونید که قطره خونی ها تو این کاسه افتاده تو اون کاسه، شما با احتیاط طریق ندارین، رؤیت ندارین، شما فقط اجتناب از دو طرف میکنید اما نمیدونید کجا افتاده. احتیاط به شما نیدید که کجا افتاده، احتیاط بگه دست نگه دار. فرق احتیاط با استصحاب اینه. اما وقتی یکی انای دیروز نجس بود امروز رو نجس میبینی، این دو تا رؤیت با هم فرق میکنه. یعنی سه تا رؤیت در وسط هست، سه حالت هست. این برای اینکه اصول خیلی براتون روشن بشه میگم تو خونه با قدم بذار برای فکر کن. یکی این که این دو تا قطره خون تو دو تا انا افتاد، یا یک قطره تو یک انا افتاد، این یه حالت. یه حالت یک قطره تو دو تا انا افتاد، این دو حالت. یک انای دیروز نجس بود توش امروز شک داری که پاکش کردن یا نه. بحث اینه که اینا سه جورن، یک جور نیستن. اینا تصورشون آمد که اگر استصحاب باشه با احتیاط هر دو اصله، اگر هر دو اصل شد باید با اون حالت وجدانی فرق میکنه. درسته با حالت وجدانی فرق میکنه، اما این دوتا هم با هم فرق میکنن. شما یک کاسه رو دیروز نجس دیدین، امروز هنوز اون حالت رؤیت شما مونده اون رؤیت، اما وقتی یک قطره خون تو دوتا میفته نمیدونی این یکی یا اون یکی. بیدونی دقت بکنی، از هر دو اجتناب میکنه اما رؤیت نداریم. این تفسیر بنده برای مطلبه. پس در جایی که شما وجدانی است یک قطره تو یک انا میفته، یک حالته. شما اینه بیشین تصویرش بکنیم. حالا مثلا مرحوم ناینی چی میگه؟ میگه شما وقتی دیدین هم کاشف داره هم منکشه، کاشفتون دیدن منکشه و موجود نجاست توی اون، اما اگه از دیروز بود، دیروز نجس بود، امروز شک دارین، حکم به نجاست استصحاب بکنین، منکشف هست نجاست، کاشف ندارین. تفسیر ناینی اینجوریه، کاشف ندارین اما منکشف هست. اما اگر دیدین یک قطعه توی این دوتا، یکی از این دوتا افتاد، توی یکیش افتاد، اینجا نه کاشف داری نه منکشف، اما جری عملی داری، یعنی عملا هر دو رو راها میکنی. این تفسیر مرحوم ناینی. حالا ممکن شما فکر بکنید راه دیگه این تدارو کنید. مرحوم آقای خویی استصحاب با وجدان شما یکی، هر دو امار هست، هر دو طریقیت، لیکن اون فرق اونی که مثلا فصل خبر بیانه میگه تو این خون افتاد، این جنبه حکایت داره، اما دیروز توش خون بود این جنبه حکایت داره، فرقش اینجوری میگذارن، اصلا به جری عملیست. ادعی هم که ظاهرش این که فرق با هم نگذاشتن بین استثناء نداره. پس جنبه چی داره؟ فقط جنبه تأثیر روحی داره، الا جنبه حکایت نداره. در یقین تصرف در یقینش ما جری عملی نه، اصلا تو یقین شما کار نداره، تو طریقیت نداره. این تفسیر دوم روشن شد. تفسیر سوم بنده عرض میکنم که شما وقتی که بیانه میاد که این توش خون افتادی یا دیدین، شما در حقیقت یک نوع تعامل با حد واقع دارین، شما خودتون در مقابل واقع میبینین. در مورد امارات یا علم وجدانی شما تعاملتون با واقعه، اما اگه دیروز نجس بوده امروز شک دارین، اینجا تعاملتون با حد علمتونه نه با حد الواقع. هر جا تعامل از حد الواقع خارج شد میشه اصل. تفسیر این حقیقت و تفسیر اینه. یا به عبارت دیگر وقتی بیانه میگه این نجسه، شما اینو رؤیت ادراکی دارید، اما وقتی دیروز نجس بوده امروز شک دارید، اینو رؤیت تنزیلی و احساسی و عاطفی دارید، هم رؤیت دارید، در رؤیت با هم شریکن. اما وقتی این یک قطره خون تو یکی افتاد اصلا رؤیت نداریم، هیچ نحوه رؤیت نداریم، نه رؤیت ادراکی داریم نه رؤیت تنزیلی و احساسی داریم، فقط جری عملی داریم. لذا اختصاص به استصحاب هم نداره. در هر جا که از لسان اون اصل شما احساس کردین که اینجا اینو رؤیت درش آمده، تا رؤیت آمد میشه اصل تنزیلی، میشه اصل مهمه. میگه شما دیدین این قصابه داره گوش میفروشه دست مسلمانه، او تذکیه شده. خب شما که تذکیه رو ندیدین، از فروش قصاب یک نوع رؤیته برای اینکه این چی؟ این تذکیه شده. این آقا مثلا مدتی تجربه میارن عوام به دوششونه، شما ید میبینید، تصرف، از تصرف رؤیت میکنین مالکیته، میتون تصرف کرده مالکم هست، از تصرف مالک. این دیگه رؤیت واقعی که نیست، اینو رؤیت احساسیه، اینو رؤیت تنزیلیه. پس مرحوم آقای خویی یک تقریر داشتن، ما یک تقریر داشتیم، مثل مرحوم آقای ناینی قدس الله نفسه تقریر دیگر داشتن، شما هم فکر کنید شاید به راه دیگه میرسید، تقریر دیگری. در از این سه تا حالت رو شما تصورش بکنید، بیانه میاد که میگه تو این انا خون افتاد، دیروز شما دیدین توش خون افتاد، امروز شک میکنید شاید بچه شما اون کاسه رو تمیز کرده، احتمال میدین تمیز شده باشه، تنظیفش کرد، ترتیبش کرد. یکی هم الان میبینی یک قطره خون توی یکی از این دوتا افتاد، نسبت به یکیش حالت جری عملی دارین اما هیچ نحوه رؤیت ندارین. این هم تفسیر بنده. در صورت بیانه و امارا رؤیت دارین، رؤیت ادراکی، مراد ما از رؤیت ادراکی یعنی شما خودتون در مقابل واقع میبینید. رؤیت تنزیلی یعنی شما خودتون در مقابل واقع نمیبینید، در مقابل علمتون میبینید. هر وقت که آمدن با شما حد الواقع رو گفتن اونجا امارته، هر وقت آمدن اثر رو حد العلم شما بار کردن، حد العلم شما تصرفه، حد العلم شما ملکیت که نیست، شما از تصرف ملکیت، این شو تنظیم. پس حد العلم داریم با اون چیزی که اثر، حد العلم شما تصرفه، حد العلم شما سوق مسلمانه، این دیگه حد الواقع نیست که این تزکیه شده. این فارق اساسی است. این شما چند بار گفتم آثار داره، هی تکرار میکنم، چون واقعا در کل فعل اثر داره و در کل تفسیر اصولی. و این رو من لمشه میگم که میخواییم فکر بکنید، فکر کنید شاید شما یه نکات دیگری مثلا در اینجا وجود داره. حد العلم اصوله و حد الواقع به حساب امارات. حد العلم اگر رو خود علم بیا اصول محرزه است، اگر رو جری عملیش بیاد اصول غیر محفظه. شما در اصول غیر محفظه هم حد داره علم، یک قصه توی که از این دوتا اعلام، این علم شماست، علم شما همین رو داره، شما نمیتونی بگید رو اینی که افتاد، علم به اینی که نداری. اما اگر شما نسبت به هر کدوم فقط جری عملی پیدا کردی، در مقام عمل ول کردی، میشه شما دنبال حد داره علمتون رفتی به لحاظ جری عملی، میشه اصول غیر محفظه. و الله استصحاب هم دیگه واضح است.